Foto sidan 77. Denna lilla statyett av brons har tolkats som Frej, men kan lika gärna vara en sejdkunnig man i fruktbarhetens tjänst. Manstatyetten har försetts med en erigerad penis.